तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमान में पूरी होती है तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमान में पूरी होती है। ऐ खुदा तेरे हैं हम, तेरी है ये जमीन, जैसे आसमान में पूरी होती है। सर को झुका कर करता हूँ मैं सजदा, शब्दों से अपनी राह बना ले, दिल में मेरे बस जा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे सितारे तूने बनाए, तूने बनाया आसमान, स्वर्ग का राजा यीशु तू है, राज है तेरा वहां। चांद सितारे तूने बनाए, तूने बनाया है आसमां, स्वर्ग का राजा यीशु तू है, राज है तेरा वहां। शक्ति है मेरी शब्दों से तेरी, तुझसे ही है आत्मा, तेरी जय हो तेरी कृपा हो, तेरा बनकर सदा तेरी इच्छा पूरी हो जाए,